إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا كنا ندلية نسلسلة يا موضوعية يا سلة الرحم kuunga udugu na athari au maonyo ambayo kwa yule mwenye kukata udugu. Jana tuliangalia manhum al-arham, hawa al-arham ambao wanatakiwa waungwe ni akina nani. Kwa hiyo tukatoa ufafanuzi kama vilipokuja aqwal mutaaddida za maulama. Kwa hivyo leo tutaangalia kaifia na mikdar, yani namna gani ya kuunga ule udugu, au kuna kiwango gani, kuna kipimo gani, kuna kiasi gani mtu anaweza akasema kwamba hapa mimi nimefanya basi nimeshaunga udugu. Kwa vile tayari tushawajua nani wa kuunga udugu, kwa itakuwa rahisi sasa katika kufahamu ni kiasi gani na vipi na kiwango gani. Lakini kabla hatujaendelea mbele, kuna jambo ambalo nitaliunganisha katika maudhui yetu ya jana, nimelisahau kulitolea maelezo. Tumeona jana kwamba kama alivyosema Ibn Baz rahimahullahu katika fatawa zake, akasema kwamba amma aqaribu zawja falaisa arhaman, ama hawa lizauji, hao ndugu wa mke, wale jamaa wa karibu wa mke, hawa sio arham wa mumewe. Tukaeleza kama tulivyoeleza, lakini kitu ambacho nimekisahau ambao ni tanbihi nzuri, ikiwa mtu hawajibiki kuunga udugu kwa jamaa wa mke wake, akina shemeji, akina mkwe, mama mkwe, baba mkwe, si nani mjomba, hawa wewe huna wajibu, kwa sababu wajibu ni wale ambao akaribu tulioeleza jana. Je, ndio uwafungie milango ya msaada, uweke kizuizi kwamba hapana mimi siwajibiki ndugu wa mke? Sasa hili ningependa nitolee ufafanuzi kama alivyoeleza Ibn Baz rahimahullahu. Anasema kwamba amma aqaribu zawjat fahum ashabun walaysa bi arham, kama tulivyoeleza jana katika aya nambari 54 ya surat Al-Furqan. Allah anasema wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra, yeye ndiyo alimuumba mwanadamu kutokana na maji na kisha akajalia katika binadamu kuna sampuli mbili za udugu, nasaban yani udugu wa nasaba, tunasema huu ni ule udugu wa damu damu, mtu mama yake, baba yake, sasa huu ni udugu wa damu, ndugu yake. Wa sihra, sihra ni ujamaa unaopatikana kwa ndoa, kwa sababu ya ndoa, umekwenda kuoa sehemu. Sasa ndugu na jamaa wa yule mke uliomuoa, sasa udugu huu unaitwa sihra. Kwa mantiki hiyo ni kwamba wewe huna wajibu, yani si lazima kuwafanyia ihsani hawa ambao udugu umetokana na kuoa. Sasa Ibn Baz rahimahullah akalisherehesha hili ili watu wasiyakafahamu vibaya, akasema hivi: wal ihsanu ilayhim wa husnu sila bihim amrun matlubun walakinahum laysa kal arham. Anasema Ibn Baz rahimahullah, na kuwafanyia wema, wal ihsanu ilayhim wa husnu sila, na kuwa na ule hali ya ukuruba mzuri, kuwa na ile hali ya kwamba mtu yuko karibu na hawa jamaa wa mke, jambo hili ni zuri, yani halina tatizo. Mtu anaweza akafanya wema ihsani kwa jamaa wa mke zake, wa mkewe, na anaweza akajikurubisha kwa jamaa wa mkewe. Ibn Baz hili alifafanua, lakini kajana mimi sikuweza na nilisahau. Anasema jambo hili ni jambo ambalo amrun matulubun, ni jambo linatakikana kwamba uwasaidie watu. Kwa hiyo mtu asiyakaeka kizuizi akaona kwamba madam hawa jamaa wa mke wangu si katika al-arham, sisaidii chochote, hapana, hiyo itakuwa ni wrong concept. Yawezekana ikawa jamaa ambao wa mkeo wako katika hali ngumu, mfano mama mkwe, baba mkwe, kwa Kiswahili chochetu kule pwani tunasema mama mzaa chema, baba mzaa chema, yani wao ndo walokuzalia yule mke uliomuoa, uliomuona mzuri ukamuoa, wameshikwa na matatizo na wako katika hali ngumu, je, waache? Kwa mtu asije akaeka beria akaona hawa bwana si katika alarham, wal ihsanu ilayhim, kuwafanyia wema, na vile wa husnu sila, na kuwa karibu nao, amrun matlub, ni jambo ambalo lenye kutarajiwa, lenye yani kutakikana. Inawezekana ikawa mtu ahli yake ana dada yake, ana kaka yake, na kuna mtoto wa huyo ambaye dada wa ahli yako, pengine wewe ndio unamlea. Haya, ikawa kwako wasomesha, walipia fees za shule, huyu wanasema huyu bwana si katika al-arham, mtoto anakaa nyumbani hendi kusoma shule, kazuiwa na karo, anadaiwa fees, kisa husaidii kwa sababu si katika al-arham. Sheikh Ibn Baz rahimahullah akapenda kutanabihisha hilo, watu wasije wakafahamu vibaya, wakafunga milango ya at-ta'awun, ya misaada, kwa wale ambao walikuwa si al-arham, kama vile ambavyo mfano tulivyosema ndugu wa mke. Sasa hii ni tanbihi ambayo nilisahau kuitoa jana, nikasema niweze kuitolea leo utangulizi. Naam, katika maudhui yetu ya leo tunaendelea na silsila hii ya mada hii, tutaangazia masala ya kaifia, namna gani ya kuunga udugu, na kuna mipaka ipi, kwamba mtu anafanya kwa kiasi gani ataambiwa kwamba huyu kaunga udugu, na akifanya hivi bado. Na hapa tutamwangalia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh ya Riyadh as-Salihin, alipokuwa akisherehesha baadhi ya ahadith ambazo zimo katika mlango huu, kitabu cha Imam Nawawi. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba wasilatuhum, na kuwaunga udugu, ni bimajara bihil urf, ni jambo lolote ambalo lililozoeleka, bimajara bihi, linalofahamika, linalojulikana kwamba hili al urf ni maaruf, ni jema. Kwa hiyo angalia vizuri kwamba hakukuwa na ta'yin kwamba ukitaka kuunga udugu basi kuna jambo moja, mbili, tatu, nne. Ukitaka kuunga udugu utoe pesa, kama huna pesa huungi udugu. Anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba kwa jambo lolote bimajara bihi, linalofahamika kwamba jambo hilo lilozoeleka ni al-urf, ni jema. لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوها وسباب katika Qur'an na katika sunna haikubainishwa, yani haikuwekewa ile suala la kufanyiwa ile specification kwamba kuunga udugu lazima ufanye hili na hili na hili. Anasema shekhe, katika Qur'ani wala sunna haikubainishwa aina ya uungaji udugu huo, wala jinsuha, wala jinsi yake, wala miqdaruha, wala kiwango chake, kwamba ukitaka kuunga udugu yule unamuunga umpe shilingi 5000 miqdar kipimo, ukitaka kuunga udugu yule unamuunga yule umpelekee pishi moja ya mchele, hakuna miqdari hiyo, bali inavyoonekana kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, liana nabii sallallahu alaihi wasallam lam yuqayyiduhu bi shay'in muayyan, hakusisitiza, hakuweka mkazo kwa jambo maalumu. Lam yuqayyidu bishay'in muayyan, yani jambo hili ukilifanya nambwa kaunga udugu. Kafanya nini? Ah bwana, ameleta hapa sukari, mchele, kaunga udugu. Ameleta pesa, basi kaunga udugu. Hakukuwa na kitu ambacho muayyan, ikawa Mtume SAW amekiainisha. Falam yuqayyiduhu, hakusisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kufanyia wema alarham bi an yakulu mak au yashrabu mak au yaskunu mak, bal atlaq, hakuweka wazi kwamba kufanyia wema alarham wale pamoja na wewe wakati wa kula mwe pamoja, au yashrabu mak au wanywe pamoja na wewe, au yaskunu mak au mkae nyumba moja. Unamvuta huko aliko, mnakaa nyumba moja, kwa hivyo ikawa sasa ndo mtu ahisi kwamba mimi nimemfanyia wema yani katika jamaa zangu wa karibu. Bali Mtume SAW atlaq, yani ni jambo limekuwa freely, halikuwa katika hali kwamba limefungika ni kitu gani cha kuweza kufanya. Walidhalika yarji'u fiha lil'urf, kwa hiyo shekhe anasema kwamba swala la kuwatendea wema jamaa wa karibu, kuunga udugu, hili linarudi tu katika wema wa aina yote. Fama jara bihi al-urf fa innahu silatun, lolote lilozoeleka katika society kwamba hili ni jambo jema, basi naam, automatically linakuwa naam, ukilifanya tayari umeshaunga udugu na hakuna kitu maalum kilichokuwa kimeelezwa. Akaeleza mahala pengine Sheikh Uthaymeen, mbali na sherehe hii ya Sheikh Fauzan, sherehe ya Riyadhus Salihin, akasema wa bihadha takhtalifu al-ahwal, hali zinatofautika, huyu anaweza kuwa hivi, hawa wanaweza kuwa vingine. Kad yakunu an-nasu fi hali faqru wal aqaribu yahtajuna kathiran, inawezekana ikawa watu hali zao ni mafakiri na wale ambao aqarib ni mafakiri, hali zao duni kabisa, wanohitaji sasa ni wengi, wanohitaji msaada wa kufanyiwa ihsan kathiran ni wengi. Kwa hiyo angalia sasa kitu kinachofuatia katika hali kama hii. Akasema Sheikh Uthaymeen, akasema katika hali kama hii, fahahuna la budda an aslahum bil mali, hali hii, condition hii, hakuna budi ni kwamba mimi ambaye nahitajika kuwafanyia wema jamaa wa karibu ni kwa mali, bil mali. Naam, kwa nini? Kwa sababu ndio watu wote wamekuwa katika hali ya dhiki, lakini wewe umekuwa kidogo una wasa. Kwa hiyo hakuna namna nyingine isipokuwa kuwaunga kwa kufanya nini? Kwa kutoa mali yako, kuwasaidia katika upande wa mali. Anasema vile vile, wakad yakunu ba'dhu al-aqarib maridhan yahtaju ila iyadatin fala budda an a'udahu, inawezekana ikawa wale aqarib, jamaa zako wa karibu, kama tulivyoeleza jana, alarham, ni wagonjwa, wanaumwa. Sasa je, ufanye nini ili uunge udugu? Anasema hapa hakuna cha kufanya isipokuwa ni iyadatul marid, kuwakagua wagonjwa, kuwajulia hali zao. Sasa kwa kuwajulia hali wagonjwa tayari umeunga nini? udugu. Yani sifikie ile hatua ya kwamba mtu akaona kwamba kila pahala panahitajia pesa. Kila pahala panahitajia pesa. Kila pahala bwana unatigo pesa. Unatigo pesa. Sasa hii ina madhara makubwa. Inawezekana ikawa sehemu nyingine pesa yako haifanyi kazi. Bali kule kwenda kwako tu kuhudhuria katika sehemu ile, kujumuika katika sehemu ile kama kumkagua mgonjwa, kuhudhuria kwa mgonjwa, basi mgonjwa anafarijika. Lakini kuliko basi unatigo pesa huko na kurushia. Sasa utamrushia mpaka lini? Na inawezekana ikawa mtu akawa panapo msiba haendi kuwafariji wafiwa, haendi kuzika, yeye kazi yake ndio hiyo tu. Basi sanda na nini, basi mnatigo pesa eh? Aya, jina gani linatoka, anarusha, haendi popote, haendi Kisutu ni popote. Sasa siku unakufa wewe na watu vile vile wanatuma tigo pesa, watu wanaanza kutizamana, jamani nani atabeba jeneza? Huyu alikuwa hendi katika maziko, kazi yake kutuma tigo pesa. Sasa na leo watu kafa yeye, watuma tigo pesa tu. Kwa hiyo hii ukuruba, kuunga udugu, inategemea na ahwali zilivyo. Hakuna mikdari maalum, hakuna kiwango maalum. Anasema fal muhimu, shekhe anasema muhimu ni kwamba anna silatal arham, hii silatal arham ni maukulatun ila urufi nnas walaisa laha haddun, inategemea na zile hali za watu, lakini hakuna mipaka maalum au zile tusema ni zile sheria ambazo zinakupasa kwamba jambo hili na hili na hili na hili na hili hili silo, au ufanye mpaka hapa mpaka hapa mpaka hapa. Haya ni maneno ya fadhila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kuelezea masala haya. Tukija katika mwelekeo mwingine ambao ameuelezea Imamu Nawawi katika Sharh Muslim kuhusu mipaka na kaifia ya namna gani ya kuunga udugu, amesema Imamu Nawawi katika Sharh Muslim mujalladu wa pili ukurasa nambari 201, silatul rahim hiya al-ihsanu ila al-aqarib ala hasbi al-wasil wal-mawsul, kuunga udugu kuwasaidia jamaa walio karibu, hili ni jambo ambalo linakuwa ala hasbi, kwa mujibu wa kwa ile hali ilivyo ya huyu mwenye kuunga na yule mwenye kuungwa. Basi hakuna condition iliyokuwa ni ikawa imewekwa strictly kwamba lazima utoe pesa. Anasema itategemea ile hali ya mwenye kuunga na mwenye kuungwa. Fataratan, Imamu nao anasema saa nyingine takunu bilmal, kwa mali, kama tulipotoa mfano mwanzo yahitajika mali, basi unaunga kwa mali. Wataratan takunu bilkhidma, saa nyingine kuunga udugu ni kwa khidma. Khidma nafikiri ile ni khidma, watu wa tablighi ndo zaidi wamelifahamu hili. Katika makundi ya tablighi kama ushatoka nao siku 40 si miezi mingapi miezi mingapi, basi kunakuwa kuna idara ya khidma. Idara ya khidma kwamba mtu ukimwona katika wale tablighi kabebe masufuria wanaenda chanika, basi ujue kwa khidma huyo. Basi ya kazi yake kule kupika huku namazi kaenge wanasitoa mawaidha, yeye anapika. Hali hii ndiyo ikapelekea hata baadhi ya watu wengine wakajitoa kwenye tablighi, wakasema sasa bana hii kinehi, yani kila siku tu sisi tunakuwa katika khidma, wale wenzetu wao hawapiki wala hawasogezee watu chakula, wakasema mimi kwanza leo tablighi asitaki. Kwa hiyo inawezekana ikawa kuunga udugu kwa sababu ya khidma, unatoa khidma kwa watu, kama mfano ala sabili mithali, kuna shughuli hafla ya harusi walimatul harusi, na ikawa wewe ni jamaa zako wale ambao ulikuwa wa udugu, ukenda pale badala ya kupeta miguu wasubiri unawishwe, isa wewe sasa ndo unaingia jikoni na una save watu, unanawisha watu, jamani kunawa kunawa kunawa kunawa. Sasa ile tayari umeunga udugu kwa kutoa nini? Khidma. Kwa hiyo aina ya kutoa khidma ni ziko nyingi. Imamu Nawawi anasema wataratan takunu bi ziara. Saa nyingine kuunga udugu ni kwa ziara tu. Ziara bimaana kumzuru mtu ndugu yako Muislamu. Ukafunga safari ya saa, anakaa wapi? Anakaa Chanika. Huyo mabasi mangapi? Mabasi mawili. Askuzi basi moja, unakwenda mpaka Chanika. Odi odi odi odi. Ah, vipi leo umekuja? Eh bana, ah, nimekuja kukusalimieni. Amjambo, watu jambo, karibu. Pana mhogo wa kuchemsha pale na chai kavu unapewa, unakunywa. Jioni unarudi. Hii ndio unaunga udugu kwa ziara. Ziara ambazo zinasababishia watu kuwa na mahaba na kupendana. Lakini bil asifu shadidi katika zama zetu za leo ziara zinakuwa ndogo sana. Kwa nini? Kwa sababu watu wamefuata mfumo wa ile tuliyoeleza jana ya Sheikh Uthaymeen kwamba katika daula til kufar, daula za kikafiri, wamekuwa watu wanaishi katika mfumo ambao hata ikawa baba hamjui mtoto na mtoto hamjui baba, ikawa hakuna silatul rahmi, kila mmoja na viki vyake, mtu na familia yake tu. Sasa ziara sasa hivi hakuna. Na nakumbuka mimi kwa kule visiwani Zanzibar, Unguja na Pemba, basi mara nyingi sana watu kutembeleana. Kuja leo kutembea uko vipi? Mpo? Ah, tupo. Wanafunga safari, mtu na watoto wake wanakwenda wanatembelea. Anatoka mtu suja ng'ombe anakwenda Miembeni, Miembeni anakwenda Kikwajuni, Kikwajuni. Majina ya Unguja mengi ni miti miti. Sasa hali hii ni hali ambayo inaonekana ni katika masala ya kuunga udugu. Kisha anasema vile vile Imam Nawawi rahimahullah, wassalamu, na vile vile kutolea na salamu wa ghairu dhalik, na mengineyo sio kwa hayo, ni moja katika masala ya kuunga udugu, kutolea na salamu, kusalimiana, na hasa katika njia ambayo watu wakakutana wakasalimiana ni katika suala la kuunga udugu. Watu wamekutana sehemu, basi wasalimiane. Ah, nakusalimia tu bwana. Ah, kwema, kwema. Amjambo nyumbani? Hatujambo. Haya bwana. Zama zetu za sasa umeharibika uungwaji wa udugu kwa sababu ya matatizo ya kimaisha. Ukimsalimia ndugu yako, jamaa yako, aona huyo anataka kupiga kirungu. Ah, hii salamu hizi, naona anataka kunipiga kirungu, lakini namwambia si. Sasa tumekuwa katika mchanganyiko wa kimaisha, tumechanganyikiwa. Tunashindwa hata kutekeleza mambo ya wajibu. Hata salamu mtu saa nyingine anahisi kwamba itakuwa tabu. Nitajiletea matatizo. Ndio ile msemo anasema najuta kukufahamu. Yaani mtu anaona akisalimiwa atapigwa kirungu. Sasa kumbe anasalimiwa kwa ajili ya kufanya nini? Kuunga udugu. Na mwisho tutaangalia kauli ya Ibn Baz rahimahullah, vipi, namna gani, aina nyingine ya kuunga udugu. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah, hal tajuzu silatul rahm abara telefon? Je, inajuzu kuunga udugu kwa kutumia njia hizi za kisasa, telefoni, simu ambazo zimekuweka ulimwengu kuwa kama kijiji? Faajaba, akajibu shekhe ya kwamba naam, ndiyo, udugu unaweza ukaungwa kwa kutumia simu. Hadha min silati rahm, hii ni katika aina ya kuunga udugu. Almukalimatu, ni uungwaji wa kimaneno alhatifia kwa kutumia hizi simu. Na vile vile walmukatabat, na vile vile kuna kuunga udugu kwa kuandika, bilqalam, kwa kalamu. Kulluha min silati rahm, yote haya ni katika kufanya nini? Kuunga udugu. Kwa ndugu zangu wa Islam, Ibn Baz rahimahullah anatuwekea wazi kutokana na ulimwengu ulivyokuwa sasa katika hali ya utandawazi, ni kwamba mtu anaweza akaunga udugu kwa kutumia simu, simu yake tu. Piga. Naam, salamu alaykum. Salamu. Vipi mjomba? Jambo. habari za huko, habari za siku mnasemaje, hivi na hivi na hivi, hivi da, mjomba siku nyingi bwana hatujasalimiana bwana. Sasa unaunga udugu hivyo. Na unampigia simu mwingine baba. Hali zenu, hali zenu. Sasa hili ni jambo ambalo watu wengi hawanalo. Mtu apiga simu kwa sababu ya shida tena ya pesa. Mtu apiga simu kwa sababu anamdai mtu. Na mtu anapiga simu kwa sababu ya umbea na udaku. Lakini hapigi simu kutaka kumjulia hata mzazi wake au mjomba wake, shangazi lake. Ana badna kabisa simu tu anatumia kiasi cha sekunde tu. Sekunde tu. Sekunde tu. Kulikuwa kuna mmoja katika karibu zangu. Huyu siku za mwanzo nilikuwa sijaelewa. Kumbe nukunga udugu, ndo baadaye nikaelewa. Kumbe huyu ameifahamu hii mada. Achukua simu, chatia vocha yake, anapiga. Halo. Amjambo huko, watoto wa jambo? Na nani naye kapelekwa hospitali, ana malaria? Ah, inshallah Allah Mungu atampata afifu. Katu anakata, anapiga kwingine. Vipi amjambo? Katu anakata. Dakika tano nzima anatumia kuwajulia hali watu. Sasa mimi siku za mwanzo nilikuwa sikuelewa, nahisi kama mbona anaharibu. Kumbe anaunga udugu. Sasa hii hakuna sasa. Watu wanaishi mji huu wa Dar es Salaam, wilaya moja tuseme ya Ilala, wanatofautiana tu mitaa, wanaweza kukaa miezi sita hata kupigiana simu. Dugu moja Wahindi wanasema, dugu moja. Hakuna mtu atakumuuliza mwenzio hata kwa simu. Kwa hiyo tunasema kwamba kaifia namna ya kuunga udugu na ile kiwango chake hakikukea mipaka. Kwa hiyo yote haya tulioeleza leo yalikuwa yanahusiana na masala ya namna gani ya kuunga udugu. Kwa hiyo tutaendelea inshallah tena kesho, tutaangalia katika hadithi ambazo zimekuja katika Imamu Nawawi amezitoa kuhusu masala ya kuunga udugu. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam. Naam, anauliza ya kwamba kuunga udugu kama hivyo, lakini kwa babu zetu ilikuwa watafutwa mtu wanapeana yamini. Au sio? Wanapeana yamini kwamba mimi ni ndugu yako na ndugu yako kuanzia hapo tena wanakuwa ndugu. Au wengine kwa kuongezea wanachangiana nini? Damu. Yaani wewe unajikata chap na unajikata chap alafu zinaunganishwa basi kuanzia leo nyinyi ndugu. Tunasema haya ni katika umuru jahiliya. Ni mambo ya kijahilia. Hayakuthibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama ingelikuweko ingelikuweko basi naam, maulama wangetuelezea kwamba namna ya kuunga udugu watu wachanjiani damu. Kwa hiyo maana mimi hapa naweza nikachanja chap na wewe chap, msikiti mzima huu watu tukaunganisha damu sote tukawa ndugu wa rahamu. Hili halina dalili. Ni swala zuri kweli, ni mila ambazo zimezoeleka sehemu nyingi, wanaunga udugu kwa kuapa au kwa katika swala hili. Kwa hivyo njia ya kuunga udugu ni kwamba haipatikaniwi kama tulivyosema kwamba al-arham ni wale wa nasaba. Nasaba kwa maana baba, mama. Kwa hiyo wote wale ndugu wa mama yako, ndugu wa baba yako, wanokuja mwisho mjomba, si shangazi, nani watoto zao, nani watoto wa dada yako, hawa ndio inakuwa ndo nani al-aqaribu, yani al-arham. Ama njia nyingine, wallahu alam, sisi fahamu njia gani. Iko njia nyingine ya kisheria, lakini hii nafikiri inahitajia muda mzuri kwa sababu utachanganya watu. Imeshakutokezea katika masala ya hawa maharim na ajnabi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iko katika Sahih Bukhari, lakini mashia wao wanaipinga kwa kweli. Kuna sahaba ambaye alikuwa tayari aingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoka wake zake na kila, lakini ilipokuja aya ya hijabu ikawa sasa imemzuia kwa sababu hayumo katika nini, udugu. Kwa hiyo sasa sahaba huyu ikabidi anyonyeshwe, anyonye ziwa, afyonze ili patikaniwe ile udugu wa radhaa. Si umenielewa? Lakini nasema hii jambo hili liko katika Sahihi Bukhari, isipokuwa mimi naweza nikasema kama wale wanochezesha michezo ya wrestling wanakuandikia, wanasema hivi, don't try this. Msio basi nafikiri tuendelea kesho inshallah.